tembiri teslim eyle ya ilahi yapmazsa kullara şifa yaptı kullara ve hoşu sallallahu aleyhi ve sellem namurad olanları ben murad var şahat olan şahat olan da eyle ya bu akşam fizikimizi kabul eyle ya huzur nur içinde bulunuyoruz ya bizi şefaatinden mahrum et ya cenneti cemaliyle müşerref eyle ya ihmanın bazı sefanın usulü furu akrabalı talikatımızda müttakil ayrı olanların okumuş olduğumuz tevhid ismilere hürmetine, mağfur üzülmesine ilhak eder. Bizlere de sıhhat ve afiyet ihsan eder. Böyle nice nice meclisler yapmak bize nasip müyesef. Düşman şerrinden, münafıkların şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Biz kimseleri mütaçıkla ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem ala eşi ve esen nur cemil enbiya ve müselim velhamdülillahi ve